Les 49. 49ste les. Eerste deel: Theater en bioscoop. Die theaters in Suid-Afrika is soos feitelik oral ook meestal in die stede. As u 'n paar dae in 'n Suid-Afrikaanse stad deurbring, sal u in die vermaaklikheidsprogramme seker iets vind wat u interesseer. U kan 'n orkesuitvoering bywoon, gewoonlik in die stadsaal, of na een van die theaters gaan om een drama of een blyspel te sien. Dan is daar ook af en toe balletuitvoerings in die theater. U kan ook na rolprent in die bioscoop gaan kyk. Die beste sitplekke in die theater is in die loges en die voorste rye. Die agterste sitplekke en die aan die kant is goedkoper. Die meeste theaters en sale in Suid-Afrika het 'n galerie en 'n mens kan goed daar vandaan sien. Maar dit is beter om met toneelopvoerings 'n plek in die voorste rye te probeer kry. Met die bioscoop is dit anders gesteld, want die voorste rye sitplekke is die goedkoopste en dit is beter om agtertoe te sit. Die voorste rye op die balkon in die bioscoop is die beste. Suid-Afrika het in die groot stede goeie simfonieorkeste. Dit is veral besoekende kunstenaars uit die buiteland, as ook groot dirigente wat Suid-Afrika besoek, wat groot konserte reël. Toneelopvoerings en bioskooprolprente is die vernaamste vorm van vermaaklikheid wat voortdurend besoek kan word. Mens moet altyd betyds plek bespreek. Tweede deel, in die theater. Het u nog plekke vir môre? Vir die middag of aandvertoning? Vir die middagvertoning. Ek wil graag twee naby die verhoog hê. Ja, hier is twee in ry F, meneer, in die middel. Dit sal goed wees, dankie. Kaartjies asseblief. U kan u jas daar by die toonbank laat. Die deur links, meneer. En waar kan ons 'n program kry? By die plekaanwyser in die saal, meneer. En hoe het jy van die stuk gehou? Ek het dit besonder geniet. En jy? Dit was puik. Ek het lank gelede so lekker gelag. Ek ook. Jy het gelyk. Die stuk was werklik goed. En hoe prachtig het hulle nie gespeel nie. Ek het dit ook so gevind. Die opvoering was van begin tot einde uit die boonste rakke.